قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن قدار عن عمارة بن قرقرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Seyfettin. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Evet, bayram oku tercümesini. Bize Ahmet İbn İşkab tahdis etti. Bize Muhammed İbn Fuday, Umara İbn Kaka'dan, o da Ebu Zura'dan tahdis etti ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallahi ve bihamdih Subhanallahil azim Rahman'a sevgili, dile hafif, mizanda ağır olan iki kelimedir buyurdu. Evet. İmam Bukhari'nin sahihini ne yaptı? Hatmettiği hadis. Sonlandırdığı hadis bu. İnnemel amalu bin niyat hadisiyle başlıyor ve bu hadisle bitiriyor. Ameller ancak niyetlere göredir hadisiyle başlıyor sahihine ve ne yapıyor? Kitab-ı Tevhid'de en son neyde? Kitapta ne yapıyor? Bu bapta ne yapıyor? Bu hadisle bitiriyor. Şöyle hadisimize bir bakarsak eğer قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب. Evet. Burada bu hadisi Ahmed bin İşkab'dan rivayet etmiş. Ahmed İbn İşkab. Burada elifin harekesi kesra, şinin harekesi sükun, kâb. Yine diyor ki fethiha yani eşkab da okunur diyor. İşkab okunduğu gibi eşkab da okunur diyor. Bu gayrimunsarif bir kelime. Munsarif de denmiş. Yani ne demek gayrimunsarif? Cer halini kesra ile ne yapmaz? Almaz. Feta ile alır. Munsarif de olduğu söylenilmiş. Künyesi Ebu Abdillah Es-Saffar El-Kufi. Ebu Abdillah Es-Saffar El-Kufi Mısır'da ikamet etmiş. Yine doğrudan Ahmed İbni İşkab değil de Ahmed İbni Meymun İbni İşkab. Yani İşkab'ın dedesinin ismi olduğu da söyleniyor. Arada bir Meymun var. Yine Ahmed İbni Abdillah İbni İşkab. Hulasa yani bazen kendi babasının ismi İşkab olarak bazen de dedesinin ismi İşkab olarak zikrediliyor. Babası olarak bazen Meymun zikrediliyor. Bazen Abdullah zikrediliyor. Ne zaman ölmüş? Hicri 219 yılında ölmüş. Ve Buhari'nin efradından bu hadis. Yani tek burada kendisinden rivayet etmiş. Şeyhi bu. Evet. Kendi şeyhi bu. Sonra demiş ki haddesena Muhammed İbni Fuday. Muhammed İbni Fuday maruf. Ed-Dabbi. Sonra an Umara İbni Kaka. Umara aynın harekesi damme. İbnül Kaka maruf. Sonra an Ebu Zur'ate. Ebu Zur'a. Nedir Ebu Zur'a'nın ismi? Herm bin Amr bin Cerir el-Beceli el-Cebeli el-Kufi. Herm bin Amr bin Cerir el-Cebeli el-Kufi. Bakıyoruz senede Ahmed İbni İşkab 1, Muhammed İbni Fudayl 2, Umar İbni Kaka 3, Ebu Zura 4, an Ebi Hureyre'te, ki Ebu Hureyre'nin ismi neydi? Nazır. Neydi Nazır? Başkası söylemesin. Bunu öğreneceğiz. Recep İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Ne yapmış? Humasi bir senetle ulaşmış. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a genelde kaçla ulaşıyor? Beşli bir senetle ulaşmış. Bu hadisi İmam Buhari kitabında iki ayrı yerde daha rivayet ediyor. Bir tanesi El-Eyman ve Nuzur. El-Eyman ve Nuzur. Yeminler ve Adaklar kitabında. Orada da An Kuteybe. Kuteybe bin Said'den rivayet ediyor. Şeyhi Kuteybe. Şeyhinden sonra nerede birleşiyor gene? Muhammed İbni Fudail'de birleşiyor. Gene o da Humasi. Yani bu hadisi Kitabul Eyman'da ne yapıyor? Şeyh değişikliğiyle veriyor. Burada Ahmed İbni İşkap'tan ya. Orada da ne yapıyor? Ahmed İbni İşkap yerine Kuteybe bin Said'den ne yapıyor? Rivayet ediyor. O Humasi. Bir de ayrıyeten bunu Kitab-ı Davat'ta rivayet ediyor. Yani 3 yerde rivayet ediyor bunu. Kitab-ı Davat, onun da 6406 numarası. Oradaki şöyle senede bakalım. Gale haddesena Züheyr İbni Harp. Züheyr'de. Gale haddesena İbni Fudayl. Muhammed İbni Fudayl birleşti. İltika-ı senet neymiş demek ki? Muhammed İbni Fudayl. Demek ki burada da beşli senette bunu rivayet ediyor. Yani 3 yerde bunu Humasi, Ali'si Nazili yok. 3 yerde bunu Humasi, 5'li senetle rivayet ediyor. 5 raviyle rivayet ediyor. Her birinde kendi şeyhi farklı. Burada Ahmed İbni İşkak. Değil mi? Evet. Eyman ve Nuzur'da Kuteybe, Davat'ta da Züheyr İbni Harp. Ayrıca bu hadisi Müslim Davat'ta Züheyr İbni Harp'ten ve diğerlerinden rivayet ediyor. Yine Tirmizi yine Davat'ta Yusuf İbni İsa'dan, Nesai Fi Amelil Yevm ve Leyle Ali İbnil Muzir ve diğerlerinden, İbn-i Mace'de Tesbih'in sevabında Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe ve diğerlerinden rivayet ediyor. Yani demek ki bu hadis sahih bir hadis. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ne yapmış? Bu hadisi rivayet etmiş. Bir ne yok hadiste? Herhangi bir tenkit edilecek durum mevcut değil. Gale Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kelimetani habibetani iler rahman. Rahmana sevgili gelen iki kelime. Rahmanın sevdiği, habibi ilan ettiği iki kelime. Sonra hafifetani alel lisan. Dile ağır değil. Ya ney? Hafif. Sonra fekiletani fil mizan. Ama mizanda ağır. Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim. Evet. Ki Allah'ı eksikleriyle ne yaparım? O eksikliklerden tenzih ederim. Ki hamd onadır. Yine azim olan Allah'a da ne yaparım? Tenzih ederim. Şimdi burada bir ne var? Takdim ve tehir var. Normalde bu şudur. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim kelimetani habibetani iler rahmani hafifetani alel lisani sakiletani fil mizani. Müpteda sonra gelmiş. Haber başa gelmiş burada. Yani Türkçesi şu. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim Rahman'a sevgili olan, dile hafif olan, mizanda da ağır olan iki kelimedir. Ama burada öyle yapmamış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demiş ki Rahman'a sevgili olan, dile hafif olan, mizana da ağır olan, mizanda da ağır olan iki kelime Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azimdir. Neden böyle yapmış? Diyor ki el muradu bil kelimeteyni el cümletan. İki kelime diyor ya, halbuki iki kelime zikretmiyor, iki cümle zikrediyor. Burada diyor iki kelimeyle kastedilen iki ne? Cümle. Çünkü biliyorsunuz kelime müfit cümle değildir. Ama bazen kelime ıtlak edilir, cümle anlaşılır. Yani Ahmet ne anladı? Otur mu, yem mi, kalk mı, gel mi? Kelime. Geldi. Müfit cümle değil. Nedir müfit cümle? Karşı taraf söylediğini anlar ki genelde bu eğer isim cümlesi ise müpteda ve neyi vardır? Haberi vardır. Fiil cümlesi ise fiil, fail ve mef'ulü vardır. Müfit cümle bu. Heh. Burada kelime diyerek cümleyi kastediyor aslında. Nedir o? Fesubhanallah ve bihamdihi. Nedir? Allah'ı bütün eksikliklerden, kusurlardan, ayıplardan tesbih ederim ki hamd onadır zaten. Cümletun tamme. Bu zaten tam bir cümle. Ve Subhanallah'ı lazim. Azim olan Allah'ı da ne yaparım? Bütün eksikliklerden, kusurlardan tenzih ederim. Kezalik o da tam bir cümledir. Fefihi ıtlakul kelime alel kelam. Burada kelime neye ıtlak edildi? Kelama. Yani cümleye. Vahuve kefirun ki Arap dilinde bu nedir? Çok. Yaygın. Ve kavluhu habibetan iler rahman. Rahmana sevgili. Fihi ennallaha teala yuhibbu ba'zel kelam. Ne vardır onda? Allah bazı kelamı sever demektir bu diyor. Allah'ın sevdiği bazı kelam vardır. Bazı kelamı Allah sever. Başka ve ba'zel amel ekser min gayrihi. Yine bazı amelleri de aynen bazı kelamı sevdiği gibi sever. Ama neden? Hiç sevmediğine göre değil. Karıştırmayın. Şimdi bazı kelamı sever, bazı amelleri sever. Bazılarını sevmez mi? Çok sever. Burada iyi ile kötünün neyi yok? Karşılaştırması yok. İyi ile daha iyinin karşılaştırması. Evet. Yani bazı kelamı ve bazı amelleri diğerlerinden daha çok sever. Nasıl? Ve muhabbetullah min sıfatı. Allah'ın sevmesi onun sıfatlarından değil mi? Allah müminleri sever, temizleri sever, tevvapları sever. Sever de sever. Elleti yecib en tuthbete lehu ki o muhabbe Allah'ın sıfatı ispat edilmesi gereken sıfat. Ala ma yeliku bi azametihi. Azamesine, ululuğuna, yüceliğine layık bir şekilde. Vela yecuzu tevil muhabbetihi. Allah'ın muhabbetini, sevgisini, sevmesini tevil etmek ne değildir? Caiz değildir. Ve tahriful kelim fiha an mevadihi, bu konudaki kelimeleri de yerlerinden kaydırmak, tahrif etmek de caiz değildir. Kefi'il ehlil bidat. Bidat ehlinin yaptığı gibi yapmak caiz değil. Hafifetan alel lisan. Yani şimdi burada ne dedi? Habibetan ile Rahman. Rahman'a sevgili. Rahman. Rahman. Ayşe anamızın dediği gibi bütün neye? Mahlukata. Rahim sadece kime? Müminlere. Hafifetan alel lisan. Lisana hafif ey inden nutki bihima. Ne zaman onları nutk ettiğinde, yani söylediğinde. La tefkalanil lisan ve la tükellif. Ne dile ağır gelir ne de dili külfete sokar. Neden? Lisuhuleti hurufihima. Harflerini ne yapmak? Telaffuz etmek kolay olduğundan dolayı. Öyle ya. Subhanallahi ve bihamdihi. Bak hiç boğaza inmiyoruz. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Hepsi yukarıda. Dile çok ne? Hafif, kolay. Ve hiffetihim alel lisan. Yine dilene geliyor. Hafif geliyor. Ma'a ma fihima mine's sevabil azim. Oysa ki bunun yanında o kadar hafif ve kolay olduğu halde de ne var onlarda? Çok büyük sevap var. Ve muhabbetur rahmani celle ve azze lehuma. Allah Azze ve Celle'nin bu iki kelimeyi sevmesi. Fe halikum bil abdi en yukthira minhuma. Ki kula yakışan da nedir? O iki kelimeyi çokça fazlalaştırmaktır. Ve hâdâ yuvaddih murâdel müellif rahimahullah, ki bu İmam Buhari'nin kastını bize açıklıyor. Ve huve enne tekellümel abdi, kulun konuşması ve telaffuzahu, bir şeyi lafz etmesi, ve nutkahu, nutk etmesi, bil kelam, kelamıyla, min amelihi levi yücza aleyh, mükafatını aldığı ne? Amellerinden, kulun amellerinden. Anladık mı babla uygunluğunu, bab başlığıyla? Evet. He. Yani kulun ne yapması? Bu iki kelimeyi konuşması, telaffuz etmesi, nutk etmesi, he, sevabını alacağı ne amellerden? Ve ameluhu kulluhu mahluk. Kulun bütün amelleri de ne? Yaratılmış. Ma ennehu la yecuz en yukal. Bununla birlikte şunu da demek caiz olmaz. İnne hateynil kelimeteyn, bu iki kelime yani cümle, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim, yani bu iki cümle kelime, ennehuma mahlukatan, mahluktur bu iki kelime. Ve innemel mahluk, burada oysa mahluk olan fi'lül abdi ve amelihi, kulun neyi? Fiili ve amelidir. Ve keda tilavetut tali, yine okuyanın tilaveti de ney? Mahluktur. Hiye fi'luhu, çünkü fiilidir. Ve ameluhu, amelidir. Yücaza aleyh, ona göre mükafatını alır. Ve tuğda fil mizan, nereye konur o? Mizana konur. Ammel metlu, okunana gelince, fuhve kitabullahi ve kelamuhu, Allah'ın kitabı ve neydir? Kelamıdır. Ve huve gayru mahluk, ne değildir o? Yaratılmış değildir. Fehatanil kelimetani tuzena, bu iki kelime tartılır, teraziye konulur. Ve yefkul fi bihima el mizan, mizan onunla ağır basar. Ve hada delilun vadih, bu açık bir delildir. Ala enne tekellümel abdi bil zikri ve bil Kur'an, kulun zikirle ve Kur'an'la konuşması, amelun lehu, kulun amelidir. Neden? Yusabu aleyhi, ecri çünkü ona verilir. Ve yuda fi mizani, teraziye konulur. Neden? لِيُعْتِيَهُ اللّٰهُ اَجْرَهُ, Allah ona ecrini versin diye. وَافِرًا بَوْجَ غَيْرَ مَنْقُوس, eksiltilmemiş bir halde. وَنَحْنُ نُرَدِّدُ هَذَا الْمَعْنَى, biz bu manayı hep terdid ediyoruz. وَنُكَرِرُهُ, tekrar ediyoruz. لِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ, çünkü İmam Bukhari rahmetullahi aleyh sana ذَلِكَ كَمَا سَبَقْ اَنْ ذَكَرْنَاهُ, bu daha önce de zikrettiğimiz gibi hep onu ne yapıyor? Bize uyguluyor, söylüyor. Ve kad ecma'at selefu, selef icma etti. Ala enne a'malel ibadi mahlukatun, kulların amelleri mahluktur. Kema sabak, daha önce geçtiği gibi. Ve ve huvel maksudu minel hadithillezi aradehul müellif, işte İmam Buhari'nin buraya zikrettiği, aldığı, kastettiği mana bu. Le enne ma yuda fil mizan fe huve mahluk, çünkü teraziye konan her şey nedir? Mahluktur. Kur'an mı konuyor teraziye? Hayır, senin onu tilavetin konuyu. Hani hep ne diyoruz? Adam güzel okudu diyoruz. Güzel ya da çirkin okudu. Çirkin kime izaf eden? Kulun ameline. Okuduğu Kur'an güzel ya da okuduğu Kur'an çirkin diyebilir misin? Ha, diyemezsin. لَأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ, çünkü o kulun amelindendir. وَمَا يَلْتَمِسُ مِنْ مَقَاسِدِ غَيْرِ هَذَا هِيَ تَابِعَةٌ لِهَذَا, bunun dışında buna giren her şey de ona tabidir. وَلَيْسَتْ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا, doğrudan kast edilen de budur, başka bir şey değildir. قَوْلُهُ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ, terazide ağır. قَالَ الْحَافِظُ, hafız diyor ki هُوَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ, bu babın ney? Alınması gereken bölümü. لَاَنَّهُ مُتَابُكُنْ لِقَوْلِهِ, çünkü o şuna uygun. وَاَنَّ اَعْمَالَ بَن۪ي آدَمَ تُوزَنْ, bapta aldık ya, muhakkak ki Ademoğlunun amelleri ne yapılır? Tartılır. Aldık mı bab başlığını? Aldık. وَمَا يُوزَنْ, her tartılan şey de فَوَ عَمَلٌ لِلْعَبْدِ وَهُوَ مَحْلُقٌ, kulun amelidir ve nedir o da? Mahluktur. Anladık değil mi? Bir problem yok. Subhanallahi ve bihamdihi. Kâlel Ezheri. Ezheri diyor ki kâlel Leys. Leys diyor ki Subhanallah. Subhanallah. Tenzihun lillahi. Allah'a tenzih etmek, arındırmak. An kulli ma la yenbagi lehu. Ona yakışmayan her şeyden. Ney en yusafa bihi. Ona yakışmayan, onu vasfetmenin yakışmadığı her şeyden. Ve nusibe alel mastar. Mastar üzere nasb edildi. Neden? Tegulu sebbahtullaha tesbihâ. Allah'a tesbih üzere. Mastar değil mi Subhanallah? Mastar. Allah'ı tesbih ettim. Nasıl? Tesbih etmekle tesbih ettim. Yani mef'ulü mutlak. Hakki manada, hakkan, alel hakki ne yaptım? Tesbih ettim. Ey nezzehtuhu tenziha. Onu arındırmayla arındırdım. Ve kezalike ruviyanin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz'den de rivayet edilmiştir diyor. Kale Zeccac. Zeccac diyor ki Subhanallah fil luga. Subhanallah dilde tenzihu. Tenzihun lillah. Allah'a tenzih etmek. Azze ve celle anissu. Kötülüklerden. Gultu. Diyor ki müellif Şeyh Huneyman ve hâda kavlu Sibevey. Bu aynı zamanda Sibevey'in görüşü. Yukal denir ki sebbahtullaha tesbihan ve subhanem. Aynı. Subhan ne demek? Tesbih demek. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ettim. Tesbih ve subhan olarak. Yani mef'ulü mutlakla. Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Musa ile konuştu. Nasıl? Gerçekten konuştu. Gerçekten konuşmayla konuştu. Evet. Bir mana vahid. Yani bunlar tek manadır. Tesbih ve subhan. Fel mastar tesbih. Mastar tesbihtir diyor. Vel ismi subhan. İsim subhandır diyor. Yokumu makamel mastar. Ne makamındadır diyor? Mastar makamındadır diyor. Gultu. Ben derim ki diyor. Ve mana tenzihullahu anissu. Allah'ı kötülüklerden tenzihin manası teb'iduhu minhu, kötülükleri Allah'tan uzaklaştırma. Ve kezalike tesbihuhu, yine Allah'ı tesbih etmek de teb'iduhu, yine o kötülükleri uzaklaştırmak. Min kavlike, dersin ki sebbahtu fil ard İza eb'attu fiha. Yani yeryüzünde tesbih ettim, yani uzaklaştım, uzaklaştım, gittim. Ve minhu kavluhu celle ve azze. Sebahtu fil ard. Evet. Tesbih değil. Sebahtu fil ard. Yeryüzünde yüzdüm, gezdim, dolaştım. Ey iza eb'attu fihi. Yani uzaklaştım yani. Bir yerden bir yere ne? Mesafe olarak uzaklaştım. Ve minhu kavluhu celle ve azze. Kullun fi felekin yesbah. Onlardan her biri bir felekte ne yapar? Güzeldir. Ve kezalike kavluhu ve sabihati sebha hiyen nucum, o yıldızlar ki ne yaparlar? Yüzerler. Ona yemin ediyor ya Allah Azze ve Celle. Tesbahu fil felek. Felekte yüzerler. Felek ne? Felek ne? Yörünge. Ey tezhebu fihi basban kema yesbahu es sabihu fil ma. Kolaylıkla gider. Aynen denizde yüzenin kolaylıkla gittiği gibi. Ve kezalike sabih minel hayr. Yine ne yapar? İşte atlar da ne yapar? Kolaylıkla ne yaparlar? Yüzerler. Yani ne yaparlar? Yol alırlar. Mesafe kat ederler. Yemuddu yedeyhi fil cera sebhan. Ne yapar? O at, o ayağını ne yapar? Yere basar. O yere basması ile birlikte hızlıca ne yapar? Kendine ne yapar? Yön verir değil mi? Gider. Bir bakmışsın hızlı giderek sanki yüzüyor gibi ne yapmış? Mesafe kat etmiş. Kemayes ve hussadeh filma, yine denizde yüzen de öyledir. Suda yüzen de. Ve cima manahu, anlam bütün olarak bu'duhu tebareke ve teala. Allah tebareke ve teala'nın uzaklığı, uzak kalması. An en yekune lehu misil. Neden? Bir mislinin olmasında. Ev şerik. bir şerikinin olmasında, ev zıt, zıttının olmasında, ev nit, ortağının olmasında. Bundan daha güzel anlam var mı? Bak ne demek tesbih. Yani hiç neye gitme? Şirk ayetlerini, hadislerini okumaya gitme. Subhanallah dedi müvahhid olmak zorunda adam. Subhanallah dedi müvahhid olacak. Hiç ya işte şirk şudur budur demene gerek yok. Ne? He. Benzerinin olmasından, ortağının olmasından, zıttının olmasından, başka niddinin olmasından Allah ne? Uzak. Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki manet tesbih, tesbihin anlamı tenzihullahu amma la yelik bihi min kulli naks. Allah'a yakışmayan her türlü naksa, eksikten ne olması? Uzak olması. Feyezen nefis şerik, bu şerikinin olmasını engeller. Ve sahibe, dostunun, ortağının olmasını, vel velet, çocuğunun olmasını ve cemiyen redail, bütün rezilliklerin olmasını, hepsini engel. Ve yutlak et tesbih, tesbih ıtlak edilir. Ve yuradu bihi, yine cemiyu elfazı zikir. Yine zikir elfazının hepsi de kastedilir. Hani zikir diyoruz ama bu Subhanallah deyince o değil yani. Tesbih. O işin ibadet boyutu. Ama anlam boyutu var. Adam günde 2000 defa Subhanallah diyor, şeyhine secde ediyor. Ne kıymeti var? 2000 defa Subhanallah diyor, şeyhin kalbindekini bilir diyor. 2000 defa Subhanallah diyor, şeyhim diyor, işte yatakta yattığım yeri bilir diyor. Nereye döndüğümü bilir. Yani böyle fuzuli fuzuli şeyler. Ve yutlak ve yuradu bihi salatun nafile. Nafile namaz da kastedilebilir diyor. Ve Subhan, Subhan ismi mastar mansub. Mastar isim mansuptur. Ala ennehu vaki'u mevka'el mastar, ki mastar konumundadır. Li fiil mahzuf, mahzuf bir fiili vardır. Takdiru takdiri sebbahtullaha subhana. Allah'a Subhan'la tesbih ettim. Yani ne demek? Hayır hayır. Ne demek Subhan'la? Mef'ul mutlakla. Tam bir neyle? Tesbihle tesbih ettim. Kesebahtullah tesbiha. Aynen. Ve la yusta'mel galiben illa mudafen. Genelde de mudaf olarak. Subhanallah diyorsun ya. Allah var. Subhan yetmiyor yani. Ya Subhanu ya Subhan desen hiçbir anlamı yok. Cevşen de var. Halbuki Subhanallah. Hani diyor İbn-i Teymiye la ilahe illallah, böyle dediler uzun geldi. Ha. Önce la ilahe attı, la ilahı attılar. İllallah dediler. Yani la ilahe illallah uzun geldi. Yani zor ya. La ilahe illallah. İllallah. İllallah. İllallah. Sonra illayı attılar. Allah kaldı. Allah. Allah. Allah. Ondan sonra Allah da uzun geldi. Sonundaki hu hu hu. Hu da diyor köpek dahil her şeyi ifade eder Arapçada. Hu hu hu. Öyle hu hu hu. Halbuki her şeyi ifade eder. Aç, ufacık Arapça bilen adam baksın. Hu. Her şey ifade eder. Allah ifade etmez yani. قَالُهُ وَبِحَمْدِهِ قِيلَ الْوَوْ لِلْحَالِ. Burada B deniyor hal için. Yani size nasıl tercüme etmiş kitap? Tercüme etmemiş değil mi? Şimdi burada hani Subhanallah ve var bu arada ve, yani sanki hani bu ve bihamdihi, yani buradaki vav atıf mıdır hal midir? Atıf den, şey hal denmiş yani. Ve takdir, takdir de usebbuhullaha multebisen bihamdi lehu. Ben Allah'ı tesbih ediyorum ama ona ne karıştırarak, neyi içinde barındırarak? Ha, ona hamdımı barındırarak. Yani Allah'ı hamd ederek tesbih ediyorum demek bu. Bu anlama gelir. Allah'ı hamd ederek tesbih ediyorum. Demek ki hamd ederek de tesbih ediliyormuş bak. Bu anlama da gelir. Min ecli tevfikihi. Neden? Çünkü Allah beni muvaffak kıldı. Muvaffak kılmasaydı tesbih edebilir miydi? Ve kıyla atife, vav atıftır dendi. Ve takdir, takdir usebbihullah, Allah'a tesbih ediyorum. Ve etelebbes bihamdi, yine hamdini de ortaya koyuyorum. Yani ayrı iki cümle gibi. Hani biz öyle tercüme ettik. Ve yahtemil en tekunel ba, yine ba şu ihtimalle de mümkün. Müteallika bi mahzuf mutekaddim. Daha önce geçen ama mahzuf olan bir şeye bağlı. Ve takdir ve usni aleyhi bi hamdi. Yani subhanallah. Allah'ı tesbih ediyorum ve başka ve Allah'ı hamdla sena ediyorum. Yani yüceltiyorum. Fetekunu subhanallah cümle müstakille. Buna göre de cümle müstakille, yani müstakil bir cümle olur. Ve bihamdihi de cümle okura, o da başka bir cümle olur. Üç ihtimalden söz etti değil mi arkadaşlar? Birinci ihtimal ney? Hal cümlesi. Yani Allah'ı ne yapıyorum? Tesbih ediyorum ama hamd ederek. Allah'a hamd ederek tesbih ediyorum. Bu bir. İki, Allah'a tesbih ediyorum ve hamd ediyorum Allah'a. Üç, Allah'a tesbih ediyorum ve hamdla onu ne yapıyorum? Sena ediyorum, yüceltiyorum. Hepsi olur diyor. قال الخطابي في حديث diyor ki Subhanallah, Subhaneke Allahümme Rabbuna ve bihamdik. Allah'ım seni tesbih ederim. Ey Allah'ım sen bizim Rabbimizsin ve hamd sanadır. Ey bir kuvvetike, yani kuvvetin nedir? Bu da başka bir hadis. Elletihiye ni'me. Ni'me çünkü o nimettir. Tucibu ala hamdik. Neyi mucib kılar? Neyi vacip kılar? Sana hamdi. Sebbahtuke la bihavli ve kuvveti. Ben seni tesbih ediyorum ama bunu kendi gücümle ve iktidarımla yapmıyorum. Senin bana verdiğin neyle? Güçle yapıyorum. Kavluhu Subhanallahil azim. Azim olan Allah'a tesbih ederim. Adet tesbih li tekrir vel mübalağa. Yeniden tesbih. Ne yaptı? Tekrarlandı değil mi? Neden? Tekrar olsun diye ve mübalağa olsun diye. Ne de? Fi tenzihi teala. Allah'a tenzih etmede. Önemli çünkü. Vel iksar min zikrihi teala. Allah'ı burada zikirden iksar, çokça yapma. Ve o min efdalil amal. En faziletli amellerden. Bakın şimdi bir insan Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim derken bunları düşünse, böyle tesbih etse, onun tesbihten alacağı semeratı, faydayı düşünün. Yoksa hiç anlamını bilmiyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah desin. Evet. Ve vasfuhu bil azame, Allah'ı neyle? Azameyle, büyüklükle vasf ediyor. Niye? Liyestahzıra ennehu ehlü tesbih. Neyi hatıra getirsin diye? Neyi? Tesbih ehil kimdir sadece? Allah. Tesbih hak eden kimdir? Allah. Ve müstahakkuhu daimen. Onu hak eden daimen kim? Allah. Ve ennel abd, muhakkak ki kul la yu'di hakkahu. Allah'ın hakkını eda eder. Mehma eksere min tesbihi ve ibadeti. İstediği kadar tesbih etsin, istediği kadar ibadet etsin. Hakkını ne yapamaz? İfa edemez. Kale İbn-i Battal. İbn-i Battal şehrinde diyor ki Hâzîl fadâil el vârde fî fadl-i zikir. İşte zikrin fazileti hakkında varit olan bu faziletler inne mâhiye li ehli şeref fiddin. Kim içindir? Dindeki şeref ehli içindir. Vel kemal, kemal ehli içindir. Aynen kettahâreti minel haram, haramdan temiz olma, vel maâsi el izam, büyük günahlardan temiz olmak gibi. Fela, tuzan, şu zannedilmesin diyor. Enne men edmene zikir, zikri çokça yapan ve esarra ala ma şa'ehu min şehevati, bunun yanında da şehvetlerinde ısrar eden ve enteke dinillahi teala ve hurumati, Allah'ın dinine muhalefette bulunan hurumatını işleyen ennehu yeltahik. Bil matareyni el mukaddeseyni. Bu hadiste zikredilen o ne? İki mukaddes temizliğe ne yapamaz? Ulaşamaz. Ve yeblu menazilehum. Onların neyine? Menzilelerine, mekanlarına da ulaşamaz. Bi kelamin ecrahu ala lisanihi. Sadece dili yaptığı o şeyden dolayı. Leyse ma'ahu ma yukavvi, amelini güçlendiren şey olmadan. Ve la amel salih, salih amel olmadan. Yani dediğime geldi. Yani zikir var ama gerek yok. Ne manen ne de ibadete. Mana tevhid, ibadetin de kendisi. Evet. Galel Kirmani, Kirmani diyor ki hadel kelam min cevami il kelim. Bu cevami il kelimdendir. Az sözle çok şey ifade etme. Sanatı. Ve fihi imtisalli kavlihi teala. Allah'ın şu emrine bağlılıktır o. Fesebbih bihamdi rabbike. Evet. Rabbini hamd ederek tesbih et. Ve tefsirun lehu, bu ayetin tefsiridir. Ve lemma kâne zâlike menduben ileyk. Bu Allah'a mendup olunca inde vâhiril mecalis, meclislerin sonunda bunu okumak, Ca'alel Bukhari, Bukhari rahimahullah yaptı kitabahu ke meclisi ilm. Kitabını ilim meclisi gibi yaptı. Fe hateme bihi, bununla hatmetti. Ve zekere hâzel bab huna, ve zikru hâzel bab huna, İmam Buhari'nin bu babı burada zikretmesi, leyse maksuden bizzat, yani bizzat kastedilen değil, bel huve li iradeti en yekune ahir kelamehu tesbihan ve tahmide. Niye? Çünkü son kelamı ne olsun diye? Tesbih ve tahmid olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil. En sonki duamız ne? Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsundur. Yani işte. Mana fi kalbi şair. Mana şairin kalbinde. Hadi işte. Başta yani zikret. Ya şu da olabilir, bu da olabilir. Ah hayatta olsaydı da zorsaydık. Evet. Gultu, ben derim ki diyor. Beni zahir zahir oto ennehu maksudun bizzat. Yo, bizzat zatı kastetti. Yani kastettiği şey ma eşar eleyhi kirmani, kirmani dediğiyle birlikte. Ve tekaddeme beyan derdik ki söyledik yani. Kastettiği neydi İmam Buhari'nin? Ha, her tartılan şey kulun neyidir? Amelidir. Kâlel hafız naklen an şeyhihi el Bulkini. İmam Buhari şeyhi Siraceddin el Bulkini'den bakın neyi bize naklediyor. Burada işte şimdi bu kadar malumatı attı, bu kadarını almış. Onu okuyalım bakalım ne diyor. Hocamız Şeyhülislam Siraceddin el-Bulkini Buhari'nin sahihinin bablarının münasebeti hakkında konuşurken şöyle dedi. İsmet'in korunmuşluğun aslı ve esası en başta ve en sonunda Yüce Allah'ın tevhidinden geçer. Bundan dolayı İmam Buhari eserinin tevhid bölümüyle noktaladı. Felaha ermiş kimsenin hüsrana uğrayandan ayrıldığı şeylerin en sonuncusu terazinin ağır basması veya hafif gelmesidir. Bundan dolayı İmam Buhari tevhidi eserindeki başlıkların en sonuna koydu. Bu esere İnneme l'amalu bin niyat, ameller ancak niyetlere göredir hadisiyle başladı. Bu dünya ile ilgilidir. Eserini amellerin kıyamet günü tartılacağı hadisiyle noktaladı. Böylece bu amellerin ancak sırf Allah halis niyetle yapılacağını, yapılanın ağır basacağını işaret etti. Yani neyle? Dünya ile başladı, neyle bitirdi? Ahirette bitirdi. Onu zikrettiği hadiste hem teşvik hem de hafifletme vardır. İmam Buhari hadiste sözü edilen zikrin tekrarlanmasını teşvik etmiştir. Çünkü bunu Rahman sevmektedir. Ve amel olması açısından hafif ama sevabı izhar etmesi bakımından ağırdır. Bu hadis büyük bir uslup üzere sıralanmış oldu. O da şudur. Rabbin sevgisi daha öncedir. Kulun zikri ve zikrin lisanı hafifliği daha sonradır. Rabbin sevgisi daha öncedir. Kulun zikri ve zikrin lisanı hafifliği daha sonradır. Bundan sonra kıyamet günü bu iki kelimedeki büyük ve faydalı sevabı beyan etti. Biz de şunu ekleyelim diyor İbn Hacer, Bulkini'nin sözüne. Bu hadis sözü edilen zikri devamlı okumaya teşvikin dışında başka sonuçlar da taşımaktadır. Fazl-ı Tesbih başlığı altında bir başka yoldan Ebu Hureyre'nin naklettiği bir diğer hadisin lafzı şöyledir. Her kim günde 100 kere Subhanallah ve bihamdihi derse günahları denizin köpükleri kadar çok bile olsa silinir. 100 kere. Subhanallah ve bihamdi sözünde böyle bir fayda sabit olursa, bir de buna Subhanallahil azim eklendiğinde, bu da öbür hadiste, bu hadiste geçiyor. Öyle anlaşılıyor ki bunların o zikre uygun bol sevap elde etmeye vesile olduğudur. Ayrıca birinci kelimeyi söyleyen kimsenin mesela günahları olmasa o kadar ağırlıkta bir sevap elde eder. Hadisten yapılması teşvik edilen fiilin haber kipiyle ifade edilebileceği anlaşılmaktadır. Zira bu hadisin ifade akışından maksat hadiste geçen zikri devamlı olarak okuma emridir. Kelimetane hadisinde nasıl ki haber, yüklem müptedadan özne öne geçmiş ise, bu hadiste de müpteda özne habere yüklem takdim edilmiştir. Bunda da bedi sanatı açısından mukabele, münasebe ve secide muvazene vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibetan ile Rahman değil de Habibetan ile Rahman, yani Rahman'a sevimli iki kelime ifadesini kullanmaktadır. Rahman için değil, Rahman'a sevimli. Burada işte bu kadar bilgiyi vermiş, bir de başında İbn-i Battal'ın sözünü vermiş. Diyor ki İbn-i Battal dedi ki zikrin fazileti hakkında gelen bu faziletli ameller dinde şeref ve kemal sahibi kimseler içindir. Haramdan ve büyük günahlardan temizlik bunun örnektir. Sakın zikre devam edip bunun yanında nefsani arzularından dilediğinde ısrarlı olan, Allah'ın dinini ve haramlarını çiğneyen kimsenin temizlenmiş ve kutsanmış kimselere dahil olup beraberinde takva ve salih amel bulunmaksızın sırf dilden bazı şeyleri tekrar etmekle onların mertebelerine ereceğini ne yapma? Zannetme demiş. Burada da o bilgileri bize ne yapmış? Kısaca vermiş. Yine Hafız bin Hacer diyor ki vellevi yavhar zahir olan ennehu kasade hatme kitabihi, İmam Buhari kitabını bu hadisle ne yaparak nihayetlendirerek şunu kastetmiştir. Bima delle ala veznil amal, amellerin ağırlığına delalet etmiştir. Le ennehu ahiru asari teklif. Çünkü sorumluluğun eserlerinin en sonudur. Öyle ya. İnsanın sorumlu olduğu şeyin en sonu ne? Tartılması amelleri. Fe innehu leyse ba'del vezin. Tartılmadan sonra değil o. He. İllel istikrar fi ihded dare. İki dardan birinde istikrar. Değil mi? Ya cennet ya cehennem. Yani ebedilik açısından. İlâ en yurid Allah Teala ihracahu ihraca men kaza bi ta'zibihi. He. Minel muvahidin. Muvahitlerden azabını Allah Azze ve Celle'nin hükmettiğini çıkarmak istedikleri hariç. Fe yahrucune minennar bi şefa kema tekaddem. Neyle çıkarlar? Şefaatle. Yani cennet ya da cehennem. Ki yani cehennemde olup da cennete ne yapacak Allah? Muvahhidleri çıkaracak. Sonuçta nihai olarak ya o ya o. İlelebet. Galel Kirmani ve eşara eyvan ila ennehu vada kitabuhu ıstasan. Allah kitabını neyle koydu? Adaletle koydu değil mi? Ve mizanen ve teraziyle yercu ile döndü ve ennehu sehule ala men yesurrahullah teala aleyhi. Ve fihi iş'ar bima kana aleyhi'l müellif fi halati evvelen ve ahiren. Yani burada müellifin iki durumuna, evvel ve ahir durumuna işaret vardır. Yani nedir o? İnnemel amalü bin niyat ve ne? Bu hadis. Tekabbelallahu teala minhu, Allah ondan onu kabul etsin ve cezahu efdalel ceza, Allah ona ne yapsın? En neyini ecirlisinde ne yapsın? Versin diyor. Kultu, ben derim ki diyor Şeyh Güneyman, kullu hâzihil umur, bütün bu işler imkânet maksudeten lil Bukhari, hepsini kastetmiştir İmam Bukhari rahimallahu teala, fe innehâ câet teb'an limâ zeker, zikredilene tabi olarak geldi. Min enne muradehu, İmam Bukhari'nin kastı beyan halk-ı ef'alil ibad. Kitabı var zaten değil mi? Kulların fiillerinin neyi? Yaratılmıştı. Evet. Başka? Ve ısvatihim ve kelamihim. Seslerinin ve sözlerinin yaratılmışlığı. Fe inneha tuzen. Hepsi tartılır. Fe yücazevne aleyha. Sevaplarını alırlar. ve enne telaffuzuhum bil Kur'an, Kur'an'ı telaffuz etmeleri ve zikr ve tesbih, zikr ve tesbih etmeleri min amali, kulların amellerindendir. Vel ibadu ve amaluhum, kullar ve amelleri min mahlukatillahi teala, Allah'ın mahlukatındadır. Fe innehu haliku kulli şey, çünkü Allah her şeyi yaratandır. Vallahu alem. Evet. Allah en doğrusunu bilir. Ve sallallahu ve sellem ala abdihi ve rasulihi nebiyina Muhammed. Allah'ın salat ve selam peygamberimiz Muhammed'e ve ala alihi, aline ve ezvacihi, zevcelerine ve ashabihi ecmain, bütün sahabelerine olsun diyor. Ve diyor ki şeyh, İntehaydu min tesvidi ba'del asr, bu kitabı yazımını bitirdim. İkindiden sonra min yevmil ahad, pazar günü, el muvafık ettasi min el hadi aşar, 11. gün, min seneti seb'in ve erbamiye ve elf, 1407 yılı. 9-11-1407 ve entehaytu min tebiyidihi, burada min tesvidihi dediği müsveddesinden, min tebiyidihi son halinde bitirdim. Subhi yevmü seb, cumartesi gününün sabahı, el muvafık es-sabi 7. gün, mine şehri rabi 4. gün, 4. ay, min seneti femanin ve erbayi miyetin ve elfin, 1408 yılında. Yani 9-11-1407'de müsveddesini son halinde 7-4-1408'de bitirmiş. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain demiş. Ve Allah'ın salatu ve selamını Peygamber Efendimiz aline ve bütün sahabesine ne yapmış? Göndermiş, yollamış. Onların üzerine olsun demiş. Böylelikle arkadaşlar ne yapmış olduk? Bugünkü dersimizde İmam Buhari'nin son hadisini de bitirmiş olduk. Evet. Allah inşallah kabul etsin. Salih amellerimiz zümresine ilhak etsin. Hepsinden önemlisi burada öğrendiklerimizi bize iyice bellemeyi ve gereğince amel etmeyi de ne yapsın? Nasip etsin diyoruz. Evet. Böylelikle Kitab-ı Tevhid'i bitirmiş olduk. Nasipse önümüzdeki ders döneminde Kitab-ı İman okuyacağız, ama Buhari'den mi okuruz, Müslim'den mi okuruz, bakacağız. Kitab-ı İman okuyacağız inşallah. Buhari'den mi okuruz, Müslim'den mi okuruz, bakacağız duruma göre. Evet, gelelim menhece. Şu vasatiyeyi hızlıca bitireceğiz dedik, hemen bitirelim. Dersler uzun oluyor ama ne yapalım? Vakt kılıç gibi, sen onu kesmezsen o seni kesiyor. Evet, nereye gelmiştik? Evet, denge. Günümüzün fitnesi değil mi? Evet, hemencik okuyalım. Yöneticilerle muamelede dengelidirler. Ehl-i sünnet ve cemaat bu konuda aşırılarla gevşekler arasında orta yoldadır. Onlar zalim imama karşı çıkmayı din edinen, şerrin ve fesadın sebebinin yalnız başına onlar olduğunu gören ve onlara karşı çıkmanın, durumu düzeltmenin tek yolu olduğuna inanan aşırılar gibi değildirler. Bu, fesadın sebebinin idareciler olduğuna inanan, onlara karşı çıkmayı herkes için vacip gören haricilerin halidir. Onların indinde ıslah için gerekli olan tek vesile, tarihlerinin de şahitlik ettiği gibi, zalim idarecilere baş kaldırmak. Evet, yani maruf işte huruç dediğimiz fitne, bizim küçük bir kitapçığımız var. İslam hukukunda beyet ve imamet diye. Orada bu rivayetlerin hepsi mevcuttur. Çok küçük bir kitaptır ama çok etkili bir kitaptır. Bütün rivayetler mevcuttur orada. Oradan bakarsınız o rivayetleri. Aşağıdan alabilirsiniz yani. Yoksa eğer elinizde bedavadır. Yani biz onu dağıtıyoruz. Malum yani bugünün fitnesi işte. Cahili toplum, tağutlar, firavunlar, belanlar diyerek işin içinden ne yapma? Çıkma. Yani keşke meseleler o kadar kolay halledilebilse, ama işte ehl-i sünnetin yolundan bir adam ayrıldı mı gideceği yer uç nokta oluyor maalesef. Evet. Hatta onlar daha da ileri gitmişler ve adil imamlara da karşı çıkmışlardır. Yani beğenmezler. Hazreti Muaviye'yi bile beğenmezler. Hatta Hazreti Osman'ı beğenmiyor Seyyid Kutup. Beğenmiyor. Diyor ki akrabalarını diyor ne yapmıştır? Kayırmıştır diyor. Yani bunu nasıl diyebiliyor? Hangi hakla diyebiliyor? Nasıl cüret edebiliyor? Allah onu affetsin. Ona mağfiret etsin. Ne diye? Hazreti Osman. saniyesine Ebu Bekir'in neyi? Yoldaşı. Zinnureyn. İki nur sahibi. Allah'ın ve meleklerin dahi haya ettiği insan. İnfak. İnfak deyince Hazreti Osman gelir. Evet. Yani Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman keremleriyle, ülfetleriyle, merhametleriyle nam salmışlardır. İkisi de bekkadır, çok ağlar. Şehadetini okuyun yeter. Oruçlu. Öldürüleceğini bildiği halde. Sırf Resulullah rüyasında görüyor, iftarını benim yanımda açacaksın dediği için tevekkül edip gidiyor yola. Ölümden bile korkmuyor. Biz olsak 50 kişiyi çağırırız, gelin beni kurtarın. Öyle bir adam, öyle bir insan. Ama işte anlatamıyorsunuz. Anlamak lazım. Anlamak lazım. Emevilik, Emevilik. Başınıza taş düşsün Emevilik. Ne? Ne zorunuz var Emevilerle? Yani işte Ehl-i Beyt'e zulmettiler. Abbasiler Ehl-i Beyt'e Emevilerden daha çok zulmetmiştir. Hem de Ehl-i Beyt Ehl-i Beyt'e zulmetmiştir. Zaten Şah Abbasiler Ehl-i Beyt kabul etmez ki. Çünkü Hazreti Ali'nin soyundan gelmiyorlar. Abbas'ın soyundan geliyorlar. Ehl-i Beyt dedikleri kaç kişidir zaten? Bakın. Hasan Hüseyin'in soyundan gelirler. Hazreti Abbas'ın soyundan gelenleri doğrudan kabul etmiyorlar. Evet. Yani işte insan kaydı mı kayıyor. Maalesef. Kaydı mı kayıyor. Allah muhafaza etsin. Bir anda bunlar, bir anda da müellifin dediği gibi yeryüzünde kafir vulat yoktur diyenler. Yani yok. Yani mümini sadık yani. Var yani. Öyle muvahhid kardeşler var. Duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Muvahhid kardeşler var öyle. Duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Yani mesela bir Hafız Esad'a bile adam diyor ki mümindir. Yani insaf ya. İnsaf. Yani onun durumunu herkes bildi. Ulemanın hakkındaki hükmü belliydi. Ama işte yani ne oluyor? Beyne ve beyn. Adam diyor ki ya diyor işte diyor siz de diyor hiç kimseyi tekfir etmiyorsunuz diyor. Yani böyle de olur mu canım diyor. Yani dünyada diyor Müslüman idareci mi var? İşte diyorsun ya bak bizde başbakanımız var. Müslüman beş vakit namaz kılıyor. Hanım mütehaccip. Ya olur mu diyor ya diyor işte diyor. O diyor tevhidi bozuk. Nereden biliyorsun? Tevhidini sınadın mı? Yok diyor. Yani diyor madem ki Türkiye'de doğdu diyor. Tevhidi bozuktur diyor. Zaten bir sıfır mağlup. Ha. Yani Suud'da doğanın tevhidi iyi. Kuveyt'te doğanın tevhidi iyi. Öyle mi zannediyorsun sen? Öyle mi zannediyorsun? E nedir senin tevhid anlayışın? İsim sıfat mı? Tamam. İsim sıfat belki onda eksik. E peki sen tevhidin diğer bir bölümü, dördüncü bölümü hakimiyet demiyor musun? Diyorsun. E hakimiyet hangisinde daha çok var? Bir bak bakalım. Anladınız mı dediğimi? Yani ne dediğini bilmiyor işte. Ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini bilmiyor. Söyle. İsim sıfat. İsim sıfat kimle tanmış? İbn Hacer'de isim sıfattan mı? İmam Nevevi'de isim sıfattan mı? Kimde tam? Kimi tam gördün sen? Herkesi şeyhülislam İbn-i Teymiye gibi olmasını istiyorsun. E yani o zor. Zor. Zor. Ne olacak yani? Dikkat etmek lazım. Evet. Yani ne o ne o? Yani Ehl-i Sünnet'in yolu. Ehl-i Sünnet'in yolu. Ulemanın yolu. Selefin yolu. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Mali'nin, İmam Ahmet'in yolu. Süfyan Sevri'nin, Yahya İbn-i Mâin'in, İmam Buhar'ın, Ebu Davud'un, Nesai'nin, İbn-i Mace'nin yolu. İmam Müslim'in yolu. Bu yol. Gideceksen bu yolda gideceksin. Yani Vasıl İbn Ata, Cehm bin Safvan, Ca'd bin Dirhem'in yolundan gidersen sonun helak. Evet. Tıpkı Ali radıyallahu anh'a yaptıklarında olduğu gibi bu aynı zamanda imamlara karşı çıkmayı dinlerinin asıllarından bir asıl kılan Mutezile'nin de benimsemiş bulunduğu bir yöntemdir. Onlar Ehl-i Sünnet. İdarecilerin zulmü karşısında susup onlara nasihati terk eden, zulümlerini inkar etmeyen, hatta onların batıllarını suslayabilen, zulümlerini meşrulaştıran ve onların zulümlerini kabullenmeyenleri dışlayan dalkavuk yağcılar gibi değillerdir. Aynı şekilde yöneticiler hakkında aşırılığa giden, onlarda olmayan şeylerle onları öven, onların masum olduklarını iddia edebilen, onlara sadece alemlerin Rabbine yakışabilecek sıfatlar veren ve ister hak ister batıl olsun emrettikleri her şeyde itaat eden, metiye yazarı münafıklar gibi de değillerdir. Tıpkı Rafizi Vezir İbni Alkami'nin Abbasilerin sonuncu halifesi Mustasım'a yaptıkları gibi. Mustasım'a yaptıkları gibi. O halifeyi aldatmış, kandırmış, ona batılı ve kötü amelini süslemiştir. Ona ordusunu toplamasını emretmiş, sonra halifeye özel adamlarıyla Tatarların başı Hulagu ile görüşme yapmasını tavsiye ettiğinde onu ateşe götürmüştür. Bundan sonra Hulagu halifeyi ve onun beraberindekileri öldürmeyi başarmıştır. Yani işte Abbas Devleti'nin yıkılışı bu aynı zamanda. Daha sonra Türkler toparlamıştır. Bir tane Rafizi yoktur arkadaşlar, Şii. Ha, İslam Hilafeti ordusunda bırakın komutan er. Aksine Hulagu ve diğerleriyle, müşriklerle, Hristiyanlarla ittifak edip Ehl-i Sünnet'i kesmişlerdir. Hani bir tane gösterin bakayım bana. Bir tane Şii komutan gösterin. Hadi. Hadi bir Haçlı ile savaşmış gösterin. Yok. Yok. Ne savaşması? Savaşmaması yok. Yalan, hikaye. Numara. Şov. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynı şey bugün de bağırıyorlar. Aynı. Hiçbir şey yok. Yok. Dedim ki bir tane göster komutan bana. Bir tane göster ya. Bir tane komutan göster ya. Bir tane ya. Yok. La el göster dedim. El dedim ya dedim. Bir tane göster ya. Dedim yok dedi. Dedim yok ki. Yok. Bulamazsın. Ya böyle bir kavim olur mu? Yani biz Haçlılarla savaşacağız. Siz kolay kolay ne yapacaksınız? Kerbela'nın toprağına secde edeceksiniz. Ne güzel. Keko. Yat aşağı. Biz savaşalım. Böyle şey olur mu? Yok. Hep Ehl-i Sünnet. Ama Şafi, ama Hanefi, ama Maliki, ama Hanbeli yani. Ehl-i Sünnet yani. Bu ümmet. Sonda da bizdeydi zaten bu görev. 700 yıl. Yaptık yani. İlk 400 yılı çok başarılıydık. Sonra uzaklaştık. Dinden uzaklaştıkça kaybettik. Ama yaptık yani neticede. Ermenistan'ın Azerbaycan Savaşı, giderler Ermenilere yardım ederler. Sırp Bosna Savaşı'nda Ali İzzet Begoviç, Allah gani gani rahmet etsin, bunlara merkez vermedi diye gidip Sırplara yardım ederler. Haydar Aliyev de bunların davetçilerini kabul etmedi deyip Ermenistan'a yardım etti. Ha böyle. İşine geliyorsa. Ama anlamıyor Müslümanlar halen daha. Halen daha anlamıyor. Halen daha. Ya biz Ehl-i Sünnetiz ya. Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet vel cemaat. Ehl-i Sünnet vel cemaat. Bunu tesbih gibi söyleyeceğiz. Elhamdülillah ya Rabbi bizi Ehl-i Sünnet vel cemaate mensup bir insan olarak, bir Müslüman olarak yarattın. Sana ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. İyice. Ehl-i Sünnet eşittir İslam. Ya hocam şirk koşuyorsun ya. Hayır. Ehl-i Sünnet eşittir İslam. İslam eşittir Ehl-i Sünnet vel cemaat. Ya sen çok böyle eskide kaldın yani. Ne yapalım işte biz bir türlü yenilenemiyoruz yani. Eskide kaldık. Gömüldük kitaplara. Çıkamıyoruz. Evet. Devam. Bu o ve askerleri için kolay bir av olmuştur. Sonra Tatarlar Bağdat'ta yapacaklarını yapmışlardır. Ne işte. Bütün kitaplar. Bugün elimize ulaşmayan kitapların çoğu Fırat ve Dicle'nin nehirlerinde gidip Arap Denizi'ne Basra'dan aktı gitti. Günlerce mürekkep atmış. Bazı rivayetlerde de günlerce kan atmış. Herhalde kanla mürekkep karışmış. İşte, Rafizi Alkami. O salak halife de lafını dinlemiş. Ama Emevi halifesi olsa dinlemezdi. Dinlemezdi. Çünkü Emevi hilafeti döneminde daha sahabe ve tabi'in neredeydi? Hayattaydı. Mervan yapacağını yapmak istedi ama Abdullah İbni Mesud kalktı. Kısacık boyuyla dedi. Öyle yok dedi. Sen dedi bayram namazında dedi ne yapacaksın? Ha? Hutbeyi ha, namazdan önceye alacaksın. Öyle yok dedi. Yapamazsın. Abbasi döneminde kim var? Var. Eflatun, Aristo, ondan sonra İbn-i Miskevey falan filan işte. Nerede bir kitap var? Tercüme ettiler. geliştik. Geliştik, bizi çok geliştirdiler. Çok geliştik işte. Ne oldu ondan sonra herkes biliyor. Evet. Başka bir misal, biraz önce adı geçen halifenin Medine dair uzun uzun kasideler bezeyen Rafizi Nasır et-Tusi'nin yaptıklarıdır. Halbuki o Hulagu halifeyi ele geçirince Hulagu'yu halifeyi öldürmesini önermiş. Gördün mü münafığı? Münafık. Evet. Başka bir misal, idarecileri ilahlaştıran, onlara rububiyet ve uluhiyet sıfatları veren birçoklarının halidir. Nitekim İbn Hani el-Endülüsi el-Mubiz li dinillah el-Ubeydi'nin medhinde şöyle der. Ubeydi de Rafizi'dir, Fatımi'dir zaten. Evet. Senin dediğin olur, kaderin dediği değil. Ah, gördün mü? Halife'yi söylüyor. Halife'yi söylüyor. Evet. Öyleyse hikmet sensin el-Vahidul Gahhar. Sanki sen Nebi Muhammed'sin, sanki Ensar'ın onun Ensar'ı. Yine onlardan birisi, sultanlardan birisinin zamanında Mısır'da zelzele olduğunda zelzelenin o sultanın adaleti sebebiyle olduğunu şu dizeleriyle dile getirmiştir. Ne kadar adil adam, yeryüzü sallandı. Hani saat ölünce ne yaptı Allah'ın? Arşı sallandı ya, bunun zelzelesinden dolayı da yani öyle oldu işte. Adaletinden dolayı zelzele oldu. Mısır acı çektiği bir talihsizlik sebebiyle sallanmadı. Fakat o adaletiniz sebebiyle neşeden raks etti. Halbuki biz biliyoruz ki başımıza gelen bütün musibetler ellerimizle yaptıklarımızdan. Halbuki demesi lazım ki ne mücrim adamsın ki zelzeleye Allah bizi düçar etti, ama işte diyememiş ya. Ehli sünnet ve cemaat ise hakka sarılmış, idarecilerle dinin naslarına uygun olarak muamelede bulunmuştur. Onlar idarecilerine hoşlarına giden ve gitmeyen şeylerde zorluk anında, bolluk anında kendilerine karşı bencillik ettiklerinde dahi masiyetle emrolunmadıkları müddetçe dinleyip itaat ederek boyun eğerler. Bu kadar. Haram yok. Zina yap dedim, yapmayacaksın. Namazlı mı? Ama ne? Vergi ver, vereceksin. Gel lan döveceğim seni. Döver. Yolu yok. Sopayı yiyeceksin. Vay beni dövdün kanka. Döver ya. Beğenmedi işte. Tipini beğenmedi. Ya ne yapalım, zalim adam ya. Yok işte, sen karşı çıksan bile, kızsan bile millet ayağını ne yapamazsın, kaldıramazsın. Böyle işte. Böyle. Ha ya, doğru mu? Değil. Ama doğru olmaması senin daha büyük bir yanlışı yapmanı ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Ayrı. Ya maaşı az verdi. Verir mi ya? Ne yapalım? Verir. Verir yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Eğer masiyetle emrolunurlarsa dinleyip itaat edilmeyeceğine inanırlar. Çünkü yaratana isyan ve günah söz konusuyken mahluka itaat yoktur. İtaat ancak marufta olur. Onlar idarecilere nasihati dini bir sorumluluk olarak kabul ederler. Facirde olsalar onlarla iyilik üzerine yardımlaşırlar. Çünkü onların tek hedefi faydalı şeylerin hasıl olması ve tamamlanması, fesat içeren şeylerin ortadan kalkması ve azalmasıdır. Zalime hayır konusunda yardım etmekten, onu hayra teşvik etmekten çekinmezler. Zalim idarecilere hayırda ortak olurlar. Şerde ise onlardan ayrılırlar. Bu sebeple onlar idarecilerle toplantı, cemaat ve bayramlaşma gibi çeşitli münasebetlerde bulunmayı faydalı görürler. Her iyi ve facil ile birlikte cihadın kıyamete kadar devam edeceğine inanırlar. Sonra onlar itaatten el çekmezler. Emir ehline karşı çıkmazlar. Her münker ve fesadın mesuliyetini idarecilerin taşıdığını düşünmezler. Tamam, büyük mesuliyet onlardandır. Ama her Müslümanın da gücü ve kuvveti nispetince yerine getirmesi gereken bir mesuliyeti vardır. Yine onlar İmam Ahmed'e sormuşlar, demişler ki hocam, demişler ya, demişler yani işte bu devletin hali, bu idarecilerin hali nedir ki? Ya bu nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Hani Kur'an mahluktur meseleleri var, inletiliyor değil mi? Ama yine de kafir demiyor. Arkadaşlar, verdiği cevabı bak. İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Allah bir kavmi, o kavim kendilerini düzeltmediği müddetçe düzeltmez. Görüyor musun İlmen? Önce kendinize bakın. Yani işte sen kendine bakmazsan, hep kusuru başkasında ararsan, bizim en büyük hatamız bu. Diyorlar ki Hasan el-Benna'ya, ihvanın büyük başı, Hocam İslam devletini kuralım, İslam devletini kuralım, İslam devletini kuralım. E bakıyor kuralım diyenleri, bizde de mitinglerde öyleleri var yani. Bakıyorsun adam sigara içiyor. Adam bu İsrail olaylarında İsrail'i protesto ediyor. Altında ne var? Mercedes var, BMW var, elinde Marlboro var. Bu nasıl protesto ya? Sen hayatından zaten bağlanmışsın adamı. Böyle protesto olur mu? Ya da işte başka bir şey. Bir faraza diyorum. Mesela örnek veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Demişler ki yani işte yani İslam devleti lazım kuralım falan. Şöyle bir bakmış ya. Bizde de var ya mitingler. Namaz yok çoğunda, niyaz yok, eksiklik var, bir garip, haram var, o var, bu var, Allah Allah. Verdiği cevap demiş ki اَقِيمُ دَوْلَةَ الْاِسْلَامِ ف۪ي قُلُوبِكُمْ تُقَمْ ف۪ي بَلَدِكُمْ. Siz İslam devletini önce kalplerinizde kurun ki ülkelerinizde de o devlet kurulsun. Hasan-ı Benna'nın sözü. Onu zikrediyor. اَقِيمُ دَوْلَةَ الْاِسْلَامِ ف۪ي قُلُوبِكُمْ تُقَمْ ف۪ي بَلَدِكُمْ. Sen önce kalbinde İslam devletini hele bir kur. Ondan sonra devletinde kursun. Mücrim adam. İslam kalbine hakim değil. Değil. Kalbine hakim değil. Hanımına hakim değil. Çoluğuna çocuğuna hakim değil. Yaşantına hakim değil. Muzaharat. Muzaharat. Gösteri. Gösteri. Sılak. İşte yani çok önemli bir kaide. Ehl-i sünnet bu işte. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl La İlahe İllallah öğretti arkadaşlar. Ben bundan çok etkilenirim 13 yıl. Bazen derim ki her yılını 10 yıldan çarpsak 130 yıl. Bazen de derim ki her yılını 100 yıldan çarpsak 1300 yıl. Yani o 1300 yıl çok diyelim, hani belki kıyamet gelir. Bil faraza, gerçi o kadar yıl geçmiş. 1400 yıl olmuş halde La İlahe İllallah öğretemedik. Sahabesinden hiç müşrik var mı Peygamber Efendimiz'e? Yani düşünün yani. 13 yıl La İlahe İllallah öğretmiş. 10 yılla çarpsan 130 yıl. Yani bir davetçi 130 yıl yaşar en fazla. Hani 130 yıl yaşıyor ya. Yani 130 yılda sen hep La İlahe İllallah nasıl azdır yani. E 100 ile çarpsan 1300'e 1430'lardayız bak. Halen daha neler var. Onlardan birçoğullar çık koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Halen daha icra ediyoruz. Kıyamet kopmaz. Ta ki benim ümmetimden kimler çıkınca? Kabail neye tapıncaya kadar? Putlara tapıncaya kadar. İlahak olunca. Yani bunlar hep icra olunmuş. Yani 13 yıl. 13 yıl. 10 yıl devlet. Ama 13 yıl La İlahe İllallah. O devlet onlarla birlikte kurdu. Bir Ömer olmasaydı, bir Hamza olmasaydı, bir Ebu Bekir olmasaydı, bir Osman olmasaydı, bir Ali olmasaydı, bakın yani böyle fedailer var. Bak Ömer'in adaleti diyoruz. Hazreti Ali'nin ilmi diyoruz. Hazreti Osman'ın ahlakı diyoruz. Ebu Bekir desen zaten imanı diyoruz. Cihatları da var ama bak hepsinde var yani. Ön plana çıkan meziyetlerine bakın, anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Çok önemli. 13 yıl tevhid. 13 yıl tevhid. 13 yıl tevhid. Anlat babam anlat. Anlat babam anlat. Anlat babam anlat. Adam diyor ki ya diyor, hep nedir ya diyor. Hep nedir uluhiyet, rububiyet. İşiniz gücünüz uluhiyet, rububiyet. Halbuki bizim işimiz gücümüz uluhiyet, rububiyet bak. Yani 2007'de başladık derse yaklaşık bir yıldır şeye takıldık kaldık. Ha. Kelamullah meselesine takıldık kaldık. Yani isim sıfat da var. Ama yani demek istediğim yani niye tekrar, İmam Buhari niye bu kadar tekrar etmiş arkadaşlar? Fuzuli mi? Neden? Bazıları bunu çok görebilir ama işte işin içine girdiğinde öyle değil. Çok önemli. Çok önemli. Yani bunu gözden kaçırmayalım. Evet. Yine onlar adil yöneticileri bir kenara bırak, yanlarında o konuda Allah'tan bir burhan. Ne kadar kaldı namaza? Çok fazla. Var, tamam. Peki. O konuda Allah'tan bir burhan, delil bulunan apaçık bir küfür görmeleri, ellerinde kuvvet ve direnç olması ve karşı çıkmanın neticesinde daha büyük bir mefsedenin kaynaklanmaması dışında ümmet belalara ve felaketlere sürüklenmesin diye zalim imamlara dahi karşı çıkmayı din edinmezler. Sonra onlar emir sahiplerinin kalplerine gurur sokacak, kendini beğenmişliğe sevk edecek, ayıpları unutturacak, kemaliyet zannı verecek, yalan metiyeler ve öldüren övgülerle haddi aşıp mübalağa yapmaktan da insanların en uzak olanlarıdır. Eğer böyle yapılırsa İdareciler eksiklik olan yerleri bilemezler ve onu gidermeye uğraşmazlar. Buna ilaveten Ehl-i Sünnet dinde yumuşak sözlerle kandırmayı, iki yüzlülüğü haddi aşanlara ve zalimlerle sulh yapmayı kabul etmez. Zalim imamlara karşı Allah'tan ecir ummada gevşeklik göstermezler. Makamın ihtiyacına göre ve maslahatın söylenmesini gerektirdiği hakkı bütün çıplaklığıyla söylemekten korkmazlar. Bununla hiç kimseye yağcılık yapmazlar, hiç kimsenin kınamasından da çekinmezler. Bununla birlikte bu vacibi bizatihi herkesin yerine getirmesini kabul etmezler. Ancak bu görevi yerine getirecek birinin bulunması gerekir. Ta ki sıkıntı ümmetin üzerinden kalksın. Çünkü zalime ey zalim demeyen ümmet zulümden kurtulamaz. Bir daha çünkü. Çünkü zalime ey zalim demeyen ümmet zulümden kurtulamaz. Hakkı açıkça söyleyemeyenin kalbiyle de olsa hakkı desteklemesi, batılı kötülemesi ve hak ehlinin yanında olması gerektiğine inanırlar. Ama kim hakkı yerine getirir ve onun yolunda eziyete uğrar, ona karşı sabreder ve metanetli olursa onun için büyük bir ecir vardır. Ona iyiliği emretti, kötülükten alıkoydu diye zalim sultanın öldürdüğü kişi şehitlerin efendisidir. Ehl-i Sünnet'in emir sahiplerinin muamelesini gösteren en güzel uygulamalı örnek İmam Ahmet Rahimullah'ın Hakkul Kur'an sözüne dair fitne esnasında yaptıklarıdır. O işkenceye maruz kalmış ama yumuşamamış, takati kesilmemiş, hak olan sözü söylemede gevşeklik göstermemiş. Bilakis onu bütün çıplaklığıyla söylemiş ve neticelerine katlanmış. Ama söylemiş değil mi? Ne yapmamış aynı zamanda? Kuruş da etmemiş. Aynı zamanda kendine uyanlara emir sahiplerine karşı vurucu, yani baş kaldırmayı emretmemiş. Bilakis böyle bir şeyi yapmayı onlara yasaklamış ve onları bundan çok şiddetli bir şekilde sakındırmıştır. Bunun örneklerinden birisi de Şeyhülislam İbn Teymiye rahimallahın başına gelenlerdir. Selefin akidesini yaydığı, onu anlattığı, diğer sapık taife ve fırkalara reddiyeler verdiği için yönetim tarafından eziyet görmüş ve hapse atılmıştır. Felaket üstüne felaketlerle karşılaşmış, hakkı söyleme hususunda sessiz kalmamış, çağırdığı şeyi bırakmamıştır. Aynı zamanda imamlara baş kaldırmayı emretmemiş, bilakis böyle bir şeyden şiddetle sakındırmıştır. Evet. İki bab daha zikrediyor. Onu da hızlıca alacağız. Bir tanesi keramet, diğeri şefaat. Her ikisi de Ehl-i Sünnet'le Mutezile arasında ne? Evet. Mevzu bahis konu. Yani işte Ehl-i Sünnet keramet hak eder, kabul eder ama kerameti de ne yapmaz? Ha. İstikametten ayrı bir ne görmez? Yöntem olarak görmez. Bir yanda da ne var? Mutezile kerameti kabul etmez. Ehl-i Sünnet'e mensup olduğunu iddia eden ne var? Sofiler var ki onlar keramete tabi olurlar. İstikamete tabi olmazlar. Ehl-i Sünnet kerameti kabul eder ama aslı istikamette görür. Sofiler istikamette görmez aslı. İstikamette değil, keramette görür. Mutezile zaten ne yapmaz? Kabul etmez. Şefaate gelince Ehl-i Sünnet şefaati kabul eder. Ama şefaat Allah'ın izniyle tabidir. Verdiği anlara, verdiği insanlara mahsustur. Sofilere gelince şefaati bütün silsileye ne yaparlar? Teşmil ederler. Yani neredeyse onların şefaatini ne yaparlar? Peygamberin şefaatine denk görürler. Mutezile'ye gelince şefaatle ne yapmazlar? Kerameti kabul etmedikleri gibi kabul etmezler. Ehl-i Sünnet her ikisinin arasındadır. Hızlıca okuyalım. Böylece vasatiyeti bitirelim. Önümüzdeki yıl inşallah 22. maddeden ne yapacağız? Kitabımıza devam edeceğiz. 22. maddeden kitabımıza devam edelim. Bugün not atarsınız bitiş tarihi itibariyle. Başlarız. Evet, devam edelim. Evliyanın kerametleri konusunda dengelidirler. Ehl-i Sünnet ve cemaatin asıllarından birisi de evliyanın kerametlerinin Allah'ın onların elleriyle ortaya koyduğu bir takım olağanüstü olayları tasdik etmektir. Ne diyorlar sizi? İşte diyorlar sofiler kerameti kabul etmiyorsunuz. Şefaat hep yalan. Hep yalan. Kerameti kabul ediyoruz ama biz kerameti şeyhin affedersin büyük abdestinde de görmüyoruz yani. Hep anlatıyorum ya size ben. Bunu örnek veriyorum yani. Hep anlatıyorum. Duymanız var mı bende? Şimdi birileri zamanında Adıyaman'da bu mevcutun abisi miydi, babası mıydı? Abisiydi herhalde, babası mıydı? Ona gidiyorlar. O zaman da tabii çok böyle gelişmemiş Adıyaman yani. İşte 2-3 tane tuvalet kabini falan var. Adam diyor ki ya diyor, hocam diyor gitmiş gelmiş. Ya hocam diyor yani diyor tuvalete en az 200-300 kişi giriyor. Millet sırada diyor ya gelen affedersin koy veriyor, giden koy veriyor diyor. Su da yok, bir şey de yok. Hiçbir koku olmaz mı diyor ya. Ya dedim keramet mi keramettir diye. Kerameti bilmem ne de arıyor yani adam. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? O zaman en güzel keramet kimde? Kafirlerde git de tuvaletlerini gör adamların yani. Tertemiz ya suyu basarsan yani koku olmaz. Yani sen Mekke'de suyu basmada koku oluyor mu olmuyor mu? Bak Allah'ın kerameti bile olmaz o zaman yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Basma suyu. Bak oluyor mu olmuyor mu? Ha, onca 3 milyon 5 milyon hacı vermesin suyu da bak ne oluyor. Yani işte kerameti bunda arıyor adam yani. Böyle keramet olur mu? Ha, keramet bu olmaz yani maalesef. Cahil insanlar. Keramet bu değil. İstikamet önemli olan. Keramet bu değil. Var keramet hak ama böyle şeyler keramet değil. Böyle şeyleri doğal şeyler keramet olmaz. Onun kerametin olduğu yerler var. Keramet örneği mi istiyorsun? Git Abdullah İbni Mübari, Hasenül Basri, İmam Ahmet'e. Kerameti gör. Keramet onlarda. Evet. Keramet olağanüstü alışılmamış bir iştir. Allah onu velilerinden bir velinin elinde ona dini ya da dünyevi bir işte yardım ve ikram olarak ortaya koyar. Mucize ile keramet birbirinden mucizenin kerametinin aksine nübüvvet iddiasıyla birlikte olması yönüyle ayrılır. Ehl-i Sünnet bu konuda kerameti inkar edenlerle onu ispatta aşırılığa gidip ondan... İlk dönemde biliyorsunuz bunu tahaviye alırken almıştık yıllar önce. Yani mucize ile keramet arasında selef fark gözetmezdi. Ulemanınkine de mucize derdi ama karışmasın diye daha sonra ulemanınkine keramet, peygamberlerinkine mucize dendi. Evet. Ehl-i Sünnet bu konuda kerameti inkar edenler onu ispatta aşırılığa gidip ondan olmayan şeyleri de ona sokanlar arasında orta yoldadırlar. Felsefeciler peygamberlerin mucizelerini inkar ettikleri gibi evliyanın kerametini de inkar etmişlerdir. Mutezile ve eşarilerin bir kısmı da keramet mucizeye karışır iddiasıyla kerametleri inkar etmişlerdir. Yani eşarilerin bir kısmı. Mutezileye kayan tarafı yoksa hepsi değil tabi. Evet. Sofilerin düzenbaz, deccal kılıklı sihirbazları ve başkaları keramet olmayan şeyleri kerametlerin arasına soktular. İşte dedi ki. Hı. Ateşe girmek, silahla kendini vurmak, yılanları tutmak gibi yapmış oldukları şeytani olağanüstü şeyleri de keramet saydılar. Şiş sokmak. Bunları keramet ol, bunlarda keramet olmadığında şüphe yoktur. Keramet ancak Rahman'ın dostları için vardır. Onlar ise şeytanın dostlarıdır. Evet, devam. Şefaat konusunda orta yol üzeredirler. Hariciler ve Mutezile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve şefaat sahiplerinin büyük günah sahipleri için yapacakları şefaati inkar ederler. Onlara göre şefaat sadece müminlerden tevbe edenler için geçerlidir. Çünkü onların görüşüne göre fasıklar için şefaatin ispatı mezheplerindeki vahid ilkesine tezat teşkil eder. Peygamberlerin mi demiş, peygamberin mi demiş? Cümlenin başı. En başta mı? Evet. Hariciler ve Mutezile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Çünkü onların görüşüne göre fasıklar için şefaatin ispatı mezheplerindeki vahid ilkesine tezat teşkil etmektedir. Onlar hak eden için vaat edilen cezanın infazının vacip olduğu, fasık birisine ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne de bir başkasının şefaat edemeyeceği görüşündedirler. Çünkü fasık kafir görüyorlar zaten. Evet. Bunların şefaati nefiyetmedik aşırılığı karşısında bazıları da ispatlı aşırılığa gitmiştir. Tıpkı Hristiyanların, müşriklerin, rafizilerin, aşırı sofilerin ve onların yoluna gidenlerin aşırılığı gibi. Bunlar yücelttikleri şahsiyetler için tıpkı bu dünyadaki şefaatleri gibi olacak şekilde Allah indinde de bir şefaat ispat etmişlerdir. Tazim ettikleri o şahsiyetlerin kıyamet günü Allah indinde kendileri için özel bir şefaatte bulunacaklarına inanırlar. Ehl-i Sünnet ise bu konuda haklı üzeridir. Ne nefiyi de aşırılığa gidenler gibi tamamen nefi etmişler, ne de ispatlı aşırıya gidenler gibi hak olmayan şefaat ispat etmişlerdir. Bilakis onlar kitap ve sünnetten bir delilin işaret etmiş olduğu şefaat ispat etmişler, delilin nefi ettiği şefaat ise nefi etmişlerdir. İspat edilen şefaat onların indinde Allah Azze ve Celle'den istenen şefaattir. Ve o Allah'ın şefaat edene izin verip kendisine şefaat edilecek olandan da razı olmasından sonra muvahhidler için gerekli, geçerli olan olabilecek şefaattir. İki kural değil mi? Alıyoruz bu tevhid inancına aykırı iddialar cevaplara bakın orada bunu göreceksiniz. Bu kitabı burada almadık. Başka bir yerde aldık. Faydalı bir kitaptır o da. Belki bunu bitirirsek ileride ona başlarız. Yani iman kitabul imandan sonra yani kitabul imanla birlikte hani menheç veriyoruz ya. Nedir bir kere? Şefaat edene Allah'ın şefaat etme izni vermesi, bir de onun şefaat edeceği adamdan da Allah'ın razı olması. Bu iki şart. Olduktan sonra şefaat mevcut. Problem yok. Evet. Şefaat Allah'tan başkasından istenmez. Ve ancak Allah'ın şefaat edene izni ve kendisine şefaat edilecek olandan razı olmasıyla gerçekleşir. İşte Ehl-i Sünnet böyle bir şefaat çeşitleriyle birlikte kabul etmektedir. Ve onların içerisinde büyük günah sahiplerine de şefaat vardır. Ehl-i sünnet nazarında menfi, kabul edilmeyen şefaat ise dinin nefretmiş olduğu, istiklalen başlı başına Allah'tan başkasından talep edilen ve şefaatin şartlarını taşımayan şefaattir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk diyoruz ve bu dönemki inşallah dersimize son veriyoruz. Haftaya ders yok arkadaşlar. Bitirdik madem öyle. İnşallah tatili ne yapıyoruz? Hak ediyoruz diyelim inşallah. Yani zaten Ramazan'da bir şey kalmadı. Yani.